قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. سما تمبيني ولمنكوني كيش امتزامي ولكواجي مويشو وناوكانوشا. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. سيما نفيا ناني في اليوم katika mbingu na katika ardhi. سيما نفيا mwenyezi mungu yeye amejilazimisha nafsi yake kurehemu. Hakika atakukusanyeni siku ya kiyama isiyokuwa na shaka waliojihasiri wenyewe hawaamini. Walahu ma sakana fil layli wan nahar wa huwa as-sami'ul 'alim. Na ni vyake viliotulia usiku na mchana, naye ndiye mwenye kusikia na mwenye kujua. Qul aghayra Allahi attakhidhu waliyan fatir as-samawati wal-ardi wa huwa yut'im wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal mushrikin. Sema ye ni mchukue rafiki mlinzi asiyekuwa Mwenyezi Mungu ambaye ndiye muumba mbingu na ardhi, naye ndiye anaelisha wala halishwi. Sema mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza wa wenye kuslimu, na wala kabisa usiwe miongoni mwa washirikina. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim. Sema mimi naogopa adhabu ya siku kubwa hiyo ikiwa nitamwasi Mola wangu mlezi. Man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimahu wa dhalika al-fawzul mubin. Siku hiyo yule atakayeepushwa nayo adhabu hiyo atakuwa Mwenyezi Mungu amemrehemu, na huko ndiko kufuzu kulio wazi. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bikhairin fahuwa ala kulli shay'in qadir. Na ikiwa Mwenyezi Mungu akikugusisha madhara, basi hapana kukondolea hayo ila yeye. Na ikiwa akikugusisha kheri, basi yeye ndiye mwenye uweza wa kila kitu. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakimu al-khabir. Na ndiye mwenye nguvu juu ya waja wake, na ndiye mwenye hikma na mwenye habari zote. Qul ayyu shay'in akbaru shahada قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. سما kitu gani ushahidi wake mkubwa kabisa? Sema Mwenyezi Mungu yeye ndiye shahidi baina yangu na nyinyi, na nimefunuliwa Qur'ani hii ili kwayo nikuonyeni nyinyi na kila inayomfikia. Ati kweli nyinyi mnashuhudia kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu wapo miungu wengine? Sema mimi sishuhudii hayo. Sema hakika yeye ni Mungu mmoja tu, nami ni mbali na mnaowashirikisha. Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Wale tuliowapa kitabu wanayajua haya kama wanavyo wajua watoto wao,